z ustawy o Sądzie Najwyższym, a ta jasno mówi, że sędziowie, którzy skończyli 65 lat i chcą dalej orzekać, muszą złożyć w tej sprawie wniosek do prezydenta. Pierwsza prezes takiego pisma nie wysłała, mimo to zamierza się pojawić w pracy. Konstytucja stawia mi 6-letnią kadencję do wykonania i muszę działać zgodnie z konstytucją. Mówiła w Sejmie w trakcie debaty na temat działalności Sądu Najwyższego w ubiegłym roku prezes Małgorzata Gersdorf. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Sądzie Najwyższym jest obecnie 27 sędziów, którym o północy według znowelizowanej przez PiS ustawy zakończyła się kadencja. 16 z nich wysłało wnioski do prezydenta, część z nich z prośbą o możliwość dalszego orzekania, część z oświadczeniem woli z powołaniem się na konstytucję. Wieczorem w Warszawie i innych miastach, m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Krakowie odbyły się demonstracje w obronie konstytucji, wolnych sądów i dotychczasowej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. A teraz kilka decyzji posłów z wczorajszego posiedzenia Sejmu. Marek Kuchciński pozostaje na stanowisku marszałka Sejmu. Opozycji zabrakło głosów, by go odwołać. A Sejm skierował do dalszych prac w komisji projekt zmieniający kodeks wyborczy do Parlamentu Europejskiego. Posłowie przyjęli konstytucję dla nauki, czyli nowe przepisy dotyczące uczelni. Kto zamiast Adama Nawałki, dotychczasowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, odchodzi ze stanowiska? Szef PZPN Zbigniew Boniek poinformował, że była koncepcja przedłużenia współpracy, ale wspólnie z trenerem uznali, że potrzebna jest nowa energia. O szczegółach Jan Kałucki. Polski Związek Piłki Nożnej rozstał się z selekcjonerem w sposób godny, bo jak podkreślił Zbigniew Boniek, trener Nawałka przywrócił drużynie narodowej godność. Razem z kibicami świętowaliśmy awans do Mistrzostw Europy, awansowaliśmy do Mistrzostw Świata. Ale pamiętam, popłakałem się po jednym meczu Polska-Niemcy, bo to była nieprawdopodobna rzecz, wyjątkowa. I to, ta rzecz zdarzyła się właśnie dzięki tej reprezentacji, dzięki Adamowi. Także jeszcze raz chciałbym za to Adamowi bardzo serdecznie podziękować. Adam Nawałka oficjalnie selekcjonerem reprezentacji Polski pozostanie do końca lipca. Dzień później rozpoczną się poszukiwanie nowego trenera. Zbigniew Boniek dodał, że jest już około 7 mocnych kandydatów. Tymczasem Adam Nawałka nie chciał zdradzić, co będzie teraz robił. 2 tygodnie resetu, wypoczynku i wtedy dopiero będę podejmował decyzję o dalszej przyszłości. Adam Nawałka jest pierwszym trenerem w historii, który wprowadził reprezentację Polski do Mistrzostw Świata i Europy. Z kadrą narodową wygrał 26 meczów, 15 zremisował i tylko 9 przegrał. Z tego 2 na Mundialu. Polska odpadła już w fazie grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Najlepiej było w Małopolsce, najgorzej w Zachodniopomorskim, Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim i na Dolnym Śląsku. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wyniki tegorocznej matury, mówi jej dyrektor Marcin Smolik. Maturę już w tej chwili zdało 79,7% zdających. Kolejne 14,8% ma jeszcze szansę maturę zdać. Może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, ponieważ nie zdało egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu. Natomiast 5,5% zdających może przystąpić do egzaminu poprawkowego w przyszłym roku. To ci, którzy mają do zdania więcej niż jeden przedmiot. A maturzyści nie mieli problemów z językiem polskim i językami nowożytnymi. Mieli jak zwykle z matematyką. Każdy obóz harcerski musi być zgłoszony kuratorium oświaty, które wydaje zgodę na jego organizację, ale wcześniej warunki bezpieczeństwa musi zaakceptować Straż Pożarna, przypomina komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał Leszek Suski. A strażacy będą sprawdzać obozy pod kątem ochrony przeciwpożarowej oraz nadzoru przestrzegania wymogów przeciwpożarowych przez organizatorów i komendantów. My nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać przyrodzie, gdzie te zdarzenia są bardzo gwałtowne, natomiast możemy przygotować się na taką ewentualność. To jest kwestia ewakuacji, to jest kwestia ulokowania takiego obozu, to jest kwestia systemu ostrzegania i alarmowania, żeby był bardziej skuteczny, żeby ludzie mogli się schronić. Wzmożone kontrole obozów harcerskich są związane z tragicznymi wydarzeniami z sierpnia ubiegłego roku w Suszku na Pomorzu. Nawałnica odcięła wtedy od świata obóz, zginęły 2 harcerki. Niemal 40 jego uczestników trafiło do szpitali z różnymi obrażeniami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś zachmurzenie na ogół małe, jedynie na północnym wschodzie kraju okresami wzrastające do dużego i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia to 20 stopni w Zakopanem, tam najchłodniej, 23 w Suwałkach, 24 w Koszalinie, Białymstoku i Rzeszowie, 25 w Gdańsku, Łodzi, Kielcach, Lublinie i Krakowie, 26 stopni w Olsztynie, Warszawie i Katowicach, 27 w Bydgoszczy, Poznaniu i Opolu, a najcieplej w Szczecinie i we Wrocławiu, tam po 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Noc cudów Fiata powraca. Tylko 12 lipca wyjątkowa oferta na wszystkie modele Fiata. Najwyższe rabaty, najlepsze ceny. Już w czwartek, 12 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Sprawdź na noccudów.pl.

na osobie. Muszą od samego rana pokrzyczeć. Rzeczywiście potrafią obudzić. Greta Van Fleet na dobry początek. 11 minut po 6. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. Ach, cóż to był za mecz, pisze pani Lidia. Od samego rana piękny mecz Kolumbia. Ja kibicowałam Kolumbię, ale chyba nie dlatego przegrali. No właśnie, ale niestety. Zremisowali generalnie, ale w karnych odpadli. Ładne mamy mistrzostwa. Zostawiając w spokoju naszych piłkarzy, generalnie ładne są. Ładnie grają, zdecydowanie ładnie. Proszę korzystać. Ranek @polskieradio.pl 7133 SMS-owo. No i telefonicznie 227-3. Darek Pieruk przy telefonie, można sobie porozmawiać z panem Darkiem. A pan Jacek, no problem ma, bo dziś dzień bez meczu. Ładne mistrzostwa, ale dzień bez meczu przed nami. Jak żyć? radia słuchać. Radia. A w radiu dzisiaj będzie między innymi, ale właśnie studio mundialowe, nasz malczyk i maładziec powrócił, Janek Kołucki, wszystko Państwu opowie. W audycji porannej, no ale oczywiście nie tylko studio mundialowe w audycji porannej, bo i będzie przecież redaktor Filip Jaśler, który już ćwiczy w pokoju 137, prawie tutaj słychać, jak ćwiczy 8.13 salon polityczny. Państwa gościem będzie europoseł profesor Ryszard Budko. No i właśnie, sprawy europejskie także teraz nas będą zajmowały. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Kilka dni temu Austria przejęła stery we wspólnocie i to teraz władze w Wiedniu będą kierować przez pół roku pracami Unii Europejskiej. Swoje przewodnictwo zakończyła już Bułgaria. Jakie ono było, co czeka Austrii i co w ogóle może zdziałać prezydencja? O tym dziś porozmawiamy w Unii pod lupą. Łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka, dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj w Parlamencie Europejskim na sesji plenarnej występował premier Bułgarii, który podsumował ostatnie pół roku i wystąpił także kanclerz Austrii, który określił plany na najbliższe półrocze. No więc jeśli możemy podsumować, to najpierw podsumujmy tę bułgarską prezydencję. Jednym słowem słaba, dwoma słowami bardzo słaba. Tak, zgodna jest opinia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Państwa naszego regionu mówią, że po prostu są rozczarowane, że to nie było samodzielne przewodnictwo, że Bułgaria działała tak, jak chciała Komisja Europejska. Ja słyszałam, że niektóre dokumenty na posiedzenia unijnych ministrów były opracowywane w komisji i konsultowane. No, jak opowiadałam o tym niektórym dyplomatom, to ironizowali, że to była po prostu udana współpraca między instytucjami. Natomiast no, kraje naszego regionu krytykują przede wszystkim Bułgarię, że forsowała przepisy zaostrzające zasady delegowania pracowników. Na jednym z etapów prac nad tymi przepisami, jak się dowiedziałam, ambasadorowie z 11 krajów zgłaszali wątpliwości, przypominali wątpliwości też prawników, ale mimo tak dużego sprzeciwu Bułgaria wyznaczyła termin na ostateczne zatwierdzenie ustaleń, bo to nie była grupa blokująca jakiekolwiek porozumienie. Niemniej, no zwykle jest tak w Unii Europejskiej, że jeżeli jest tak duży sprzeciw, to należałoby szukać jeszcze jakichś innych możliwości znalezienia porozumienia, które byłoby do zaakceptowania przez większość. Bułgaria tego nie zrobiła. Forsowała też punkt widzenia Komisji Europejskiej w pracach nad prawem azylowym. One wprawdzie zakończyły się bez powodzenia, te prace, ale rozczarowanie pozostało. Była zbyt opieszała w pracach nad Nord Stream 2, to znaczy nad przepisami, które mają utrudnić powstanie drugiej magistrali gazociągu północnego. Natomiast na plus Bułgarii przy całej liście zarzutów, zastrzeżeń i minusów można zaliczyć zaangażowanie w zbliżenie krajów Bałkanów Zachodnich, chociaż i tak, jak niektórzy mi mówili, można to było zrobić lepiej, jeżeli przypomnimy sobie ostatnią kłótnię na unijnej naradzie ministerialnej, która notabene spowodowała opóźnienie wysłuchania Polski w Luksemburgu, kiedy kraje kłóciły się co do rozpoczęcia rozmów z Macedonią i Albanią. Taka jest opinia ekspertów, dyplomatów, komentatorów. Natomiast wczoraj, jak powiedziałeś, rzeczywiście premier Bułgarii Bojko Borisow podsumowywał swoje przewodnictwo i on z kolei mówił tak. Nasze sukcesy to państwa sukcesy. Ciężko pracowaliśmy, by to osiągnąć. Szukaliśmy konsensusu w wielu sprawach między państwami i instytucjami. Nawet wtedy, kiedy były sprzeczności, udawało nam się osiągnąć porozumienie. Czyli opinia ekspertów, komentatorów, dyplomatów to jedna, a wizja Bułgarii na temat przewodnictwa to drugie. No Bojko Borisow mówi o sukcesach. Niektórzy, jak wczoraj rozmawiałam jeszcze z dyplomatami z różnych państw członkowskich, mówili z lupą, trzeba by było szukać tych sukcesów. Generalnie słaba, ale pan premier Borisow zadowolony. Zadowolony, tak. No to teraz porozmawiajmy o tym następnym, czyli jakie plany ma Austria. Wczoraj kanclerz Austrii Sebastian Kurz przedstawił te plany w Parlamencie Europejskim. Znając podejście nowego rządu, jednoznaczne, jeśli chodzi o walkę z nielegalną migracją, nie mogło być innego wyboru priorytetów. Proszę posłuchać, co mówił kanclerz Austrii. Chcemy budować pomosty, chcemy skupić się na tematach, które pozwolą Unii stawić czoła wyzwaniom. Dlatego nasze motto to Europa, która chroni. Koncentrujemy się przede wszystkim na walce z nielegalną emigracją. Musimy się skupić na ochronie granic zewnętrznych, żeby Europa wewnątrz była bez granic. Na Austrii nie podoba się projekt tego nowego prawa azylowego zakładającego automatyzm w przyjmowaniu uchodźców. Projekt autorstwa Komisji Europejskiej wciąż jest na stole, chociaż jak pamiętamy ustalenia ostatniego szczytu mówią, że przyjmowanie uchodźców musi być dobrowolne. Niemniej no, cały czas trwają prace nad tym prawem i z tego co ja słyszałam, to kanclerz Austrii porozumiał się już z szefem Rady Europejskiej i zamierza w ogóle to prawo azylowe pogrzebać, krótko mówiąc, podczas przewodnictwa. Nie chce pracować nad tym prawem. Wprawdzie nie może forsować narodowych interesów podczas przewodnictwa, to jednak jest ogólnie przyjęte, że tak otwarcie nie można brać pod uwagę narodowych interesów. To kanclerz Austrii na ostatnim szczycie wymyślił, że należałoby zapisać, że ta reforma prawa azylowego będzie przyjęta na zasadzie jednomyślności. No może to mu daje teraz otwartą drogę do tego, żeby prowadzić pracę, owszem, ale na koniec swojego przewodnictwa może ogłosić, że nie było konsensusu, bo rzeczywiście jedności, jednomyślności w sprawie prawa azylowego w formie, jakim ono jest teraz na stole, oczywiście nie będzie. Beato, zarówno w wypowiedzi premiera Bułgarii, jak i kanclerza Austrii słyszeliśmy o szukaniu porozumienia, o budowaniu mostów w Unii Europejskiej. Czy to jest obecnie rola prezydencji? A tak zupełnie szerzej, czy nie ma już miejsca na takie wizjonerskie działania, na dodawanie tonu w Unii, światłe przewodnictwo? To prawda, to się zmieniło z chwilą wejścia w życie traktatu lizbońskiego, który reformuje działanie Unii, unijnych instytucji, także od 2009 roku rola prezydencji pod wieloma względami bardzo mocno ograniczona. Te jej najważniejsze funkcje zostały odebrane. Proszę posłuchać najpierw, co mówią eksperci. Ekspertka brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską, Sofia Rusak, tak mówi o tych ustaleniach traktatu lizbońskiego. Rada Europejska została zinstytucjonalizowana. Mamy stanowisko przewodniczącego Rady, co zmniejsza rolę prezydencji. Jest także stanowisko szefa unijnej dyplomacji. Poza tym wprowadzone zostało tak zwane trio. Prezydencja już nie działa sama, ale to działanie w trójkę. Kraj, który obecnie przewodniczy pracom Unii, który kierował i będzie kierować, czyli nie ma już miejsca na indywidualne programy. To musi być wspólne, trójstronne działanie, więc na tym rola prezydencji ucierpiała. Rzeczywiście to teraz przewodniczący Rady Europejskiej organizuje chociażby unijne szczyty, to on decyduje, co na tych szczytach, o czym będzie mowa, jakie będą ustalenia. On zaprasza przywódców na szczyty i decyduje o agendzie. Tego wcześniej nie było. Dawniej to kraj, który przewodniczył pracom Unii. Ten szczyt to było zawsze takie zwieńczenie albo półrocznego przewodnictwa, albo wręcz te takie marcowe czy październikowe szczyty były okazją, żeby jeszcze przedstawić kolejne pomysły na prezydencję. Teraz już tego nie ma. No jak sobie przypomnimy, kierowanie pracami Unii przez Francję w 2008 roku, kiedy prezydent Nicolas Sarkozy, oczywiście niektórzy sobie żartowali, że to jego rozbuchane ego powodowało, że ta agenda francuskiego przewodnictwa była rzeczywiście bardzo rozbudowana, wręcz z podbojem kosmosu, no to już kolejne przewodnictwa były bardziej ograniczone i ta rola kraju przewodniczącego Unii była zminimalizowana. Natomiast drugi ekspert z Centrum Polityki Europejskiej, Janis Emanuelidis, powiedział mi, że oczywiście przez ostatnie lata ta rola prezydencji, która była do odegrania, jest mniejsza. No, kraj przewodniczący Unii może szukać porozumienia wśród państw członkowskich w ważnych sprawach, czy to gospodarczych, czy politycznych, czy społecznych, więc nie można aż tak bardzo umniejszać roli prezydencji, ale i on przyznaje. Rotacyjne przewodnictwo nie jest już tym, czym było. W sprawach skomplikowanych, kluczowych, jak wieloletni budżet, gdzie ostateczna decyzja musi zapadać na najwyższym politycznym szczeblu, wtedy przewodniczący Rady Europejskiej przygotowuje porozumienie do zaakceptowania przez wszystkich i prezydencja już nie odgrywa kluczowej roli. Dlatego też przy okazji austriackiego przewodnictwa w ogóle nie ma mowy o wieloletnim budżecie, mimo że projekt i budżet już znamy, bo to nie Austria będzie pracować nad tym budżetem, to już będzie się mniej więcej odbywało już na wyższym poziomie i decyzje na pewno będą zapadać na szczycie z udziałem europejskich przywódców. Bardzo dziękujemy. To o prezydencji z Brukseli Beata Płomecka. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy do reklamy. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie i 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć.

Dla słuchacza, który narzeka w dzisiaj dzień bez meczu, to taka wiadomość, jak jest z Warszawy, może pójść na drugą stronę ulicy. Dzisiaj na Legii prezentacja zespołu i mecz, tak więc na Łazienkowską można się wybrać i mecz obejrzany, dzień zaliczony. Poza tym za tydzień się zaczyna eliminację Ligi Mistrzów, tak więc też będzie co pooglądać. A poza tym pamiętajmy o tym, że już 2,5 tygodnia zaczynają się skoki narciarskie, tak więc stok wraca i będzie wszystko okej. No i wszystko będzie poukładane tak jak trzeba. Troszkę się zastanawiałem, co to będzie za prezentacja zespołu i mecz, ale już wiem. Dwa, siedem trójek do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. tak musimy się trochę pocieszać. Dzień dobry, ja jeszcze w ramach tego dodatkowego oglądania w wolnych chwilach chciałem przypomnieć słuchaczowi, że w sobotę rusza Wielka Pętla, czyli Tour de France, a tam Rafał Majka. No, zdecydowanie Rafał Majka, ale też jak Państwo wiedzą, jak zaczyna się Tour de France, to występy innego naszego reprezentanta bardzo nas interesują. A już za niedługo Polska Liga rusza przecież, to już za momencie, to będzie dopiero piłka nożna. Czy, bo tu jeszcze Tour de France, a jak Państwo wiedzą, występuje także wtedy Marek Brzeziński. Jego relacje się pojawiają. I to jest coś, co nas bardzo interesuje. Takie najbardziej, które zapamiętałem, to, że peleton rozsypał się jak paciorki rozerwanego naszyjnika. Ja bardzo lubię, jak pan Marek opisuje to, co jest obok, te góry, te pejzaże, te widoki. Ja to widzę. Jak on na tym Bo on na przykład mówi, że trasa pofalowana jak grzbiet dinozaura. I pamiętam, że raz kolarze kiwali się na boki, jak tancerki Degas. To przed nami. Łukasz Karusta. Dzień dobry. Zaglądamy na pierwsze strony gazet i do dzienników i tygodników, które dzisiaj się pojawiają. Pierwsze strony dzienników dość monotematyczne. Temat Sądu Najwyższego na wszystkich pierwszych stronach. Rzeczpospolita pisze tak. Wstrzymajmy to prawo do wyroku Trybunału. Jeśli parlament nie zawiesi zmian, straty będą niepowetowane. Redaktor naczelny Bogusław Hrabota pisze tak. Polska historia ostatnich lat dowodzi, że Rubikon Konstytucji może być przekraczany kilka razy. Rządząca partia w ataku na dotychczasowy wymiar sprawiedliwości zdążyła już zdemolować Trybunał Konstytucyjny i arbitralnie odwołać niemal 200 kierujących sądami prezesów i wiceprezesów. Teraz demolka ma dotknąć Sądu Najwyższego, bo tylko tak można nazwać motywowaną ideologicznie czystkę personalną. To pierwsza strona Rzeczpospolitej, Gazeta Wyborcza z kolei. Gersdorf stawia się Dudzie. Profesor Małgorzata Gersdorf nie odejdzie z Sądu Najwyższego 4 lipca, jak oczekiwał PiS i Andrzej Duda. Wskazała za to swojego zastępcę, a prezydent się na niego zgodził. Tak o tym temacie pisze Gazeta Wyborcza, a tak Gazeta Polska Codziennie. Gersdorf wypowiedziała posłuszeństwo prezydentowi. Nadzwyczajna kasta nie chce odejść. Tak o Sądzie Najwyższym Gazeta Polska Codziennie. Dziennik Gazeta Prawna z kolei w nagłówku pisze: Sąd Najwyższy ma dwoje prezesów, ale na pierwszych stronach także inne tematy. Rzeczpospolita na przykład: zabójcze polskie drogi. W ograniczeniu liczby ofiar na milion mieszkańców jesteśmy w ogonie Europy. W środku na stronie 12 więcej statystyk i liczb, jak źle u nas jest, bo wcale ta sytuacja się nie poprawia, albo poprawia się bardzo powoli, zbyt wolno. Gazeta Wyborcza także o liczbach będzie, bo na pierwszej stronie pisze także: witamy w Polsce, nierówne życie 7 600 000 emerytów. Najbogatszy co miesiąc mógłby jeździć na all inclusive, najbiedniejszego nie stać na zapałki. Skąd te różnice? Pyta na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Wyjaśnienie w środku. Dziennik Gazeta Prawna także na pierwszej stronie o kłopotach LOT-u, ale nie tylko. Dreamlinery do pilnego serwisu. Problem wadliwych silników samolotów Boeing 787 Dreamliner dotyczy niemal 700 maszyn na całym świecie. Dotyka także PLL LOT. Sprawdziliśmy, które z kłopotów polskiego przewoźnika mogą realnie wpłynąć na bezpieczeństwo pasażerów. Spółka zapewnia, że każdy samolot przed wylotem jest teraz szczegółowo badany pod kątem ewentualnego ryzyka awarii. O takie badania apeluje producent silników brytyjski Rolls-Royce. To dziennik Gazeta Prawna, której pisze też, że NFZ bogatszy o 5 miliardów złotych, 82,5 miliarda złotych. Tyle na leczenie pacjentów zamierza przeznaczyć fundusz w przyszłym roku. To o 5 miliardów złotych więcej niż zaplanowano na ten rok. Spoglądamy jeszcze na pierwszą stronę Pulsu Biznesu. Puls Biznesu pisze: ćwierć miliarda na wynajem. Westminster, niemiecka firma nieruchomościowa, którą kieruje Marian Ziburskie, wierzy, że Polacy przestaną kupować mieszkania. Dlatego inwestuje. O tym trendzie na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Nasz dziennik z kolei: komisja zawiodła. Projektem Zatrzymaj aborcję, zwiększającym ochronę dzieci poczętych, zajmą się posłowie, którzy dotąd opóźniali pracę nad ustawą. Tak pisze na pierwszej stronie nasz dziennik. Fakt przypomina o tym, o czym mówiliśmy wczoraj, czyli o dymisji Adama Nawałki, ale to dość zaskakujące. Fakt, spekuluje, a może wie coś więcej, pisze, z kadry do Legii. No, tuż po ogłoszeniu dymisji ruszył na stadion Legii. Dziennikarze faktu podpatrzyli, zrobili zdjęcie i spekulują, czy Adam Nawałka pójdzie do Legii. Mamy też tygodniki dzisiaj, więc zaglądamy jeszcze szybko na pierwsze strony i trochę do środka tygodników. Tygodnik Powszechny, na pierwszej stronie ksiądz Adam Boniecki. Dlaczego słabnie wiara Polaków? Sekularyzacja w Polsce nie zaczęła się teraz, raczej ujawnia się coś, co od dawna istniało. Mówi się o spadku frekwencji w kościołach, o tym, że coraz mniej ludzi przystępuje do sakramentów, że coraz częściej przestają się modlić. Obserwacje potwierdzają kolejne badania. Dla mnie, księdza, który od 58 lat stale spotyka się z ludźmi, zwłaszcza w konfesjonale, oczywiste jest, że wchodzimy w nową epokę przeżywania wiary i przynależności do kościoła. Według najnowszych badań, o których pisze Piotr Sikora, Polska jest najszybciej sekularyzującym się narodem na świecie. To brzmi tak, jakby proces sekularyzacji zaczynał się dopiero teraz. Mam wrażenie, że raczej ujawnia się coś, co od dawna istniało. Przez wiele lat w Polsce zewnętrzna religijność, chodzenie do kościoła i udział w religijnych manifestacjach, takich jak na przykład procesja na Boże Ciała, było często formą zaangażowania politycznego. Kościół był przestrzenią wolności, pełnił wiele funkcji zastępczych. Kiedy się to skończyło, przyszedł czas próby. Tak pisze ksiądz Adam Boniecki w tygodniku Powszechnym. Z kolei w Gazecie Polskiej na pierwszej stronie Jarosław Kaczyński, pokój wam, zaczynamy wspólną walkę z antypolonizmem, i w środku wywiad z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Ogromna część elit, które wyłoniły się po 1988 roku, żywo wspierała umacnianie antypolonizmu. Świadomie czy nie, tego nie wiem, ale wspierała i niestety w tych działaniach była, w odróżnieniu od innych stron, bardzo skuteczna. Dziś przyszło nam się zmierzyć z tymi ich osiągnięciami, mówi Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Mówi też tak, Polska wraz z całą Grupą Wyszehradzką konsekwentnie broniła wspólnoty przed szkodliwymi rozwiązaniami dotyczącymi przymusowej relokacji. Odnieśliśmy wielki sukces. W tej sprawie cała Unia zaczęła mówić naszym głosem. To ogromne osiągnięcie rządu i pana premiera Morawieckiego. To Jarosław Kaczyński z tygodnika Gazeta Polska. I jeszcze polityka. Polityka na pierwszej stronie, Sejm Niemy. Jak PiS i marszałek Kuchciński zamieniają Sejm w kabaret. O tym pisze polityka, ale zadaje też pytanie, po co komu studia? Ruszyła rekrutacja na studia, a wraz z nią wróciły wątpliwości. Co warto studiować? Po co? I na jakiej uczelni? I czy w ogóle? Wśród studentów humanistyki krąży dowcip. Do Urzędu Pracy zgłasza się młody absolwent i pyta, czy jest jakaś praca dla kulturoznawcy. Tak, odpowiada urzędniczka. Pensja 7000 zł na rękę, służbowy telefon, samochód i możliwość szybkiego awansu. Pani żartuje. No ale to pan zaczął. Polskie uczelnie oferują 900 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, płatnych i wolnych od opłat. I o tym pisze tygodnik Polityka. Jaki kierunek wybrać? Łukasz Karusta i Poranna Prasa, także tygodniki, bardzo dziękujemy. Jeszcze w sprawie pana Marka Brzezińskiego, którego relacje będą już niedługo na naszej antenie w sprawie Tour de France, no to jeszcze państwo sobie przypomnieli, jak opowiadał o Akademii Kulinarnej. Kilka osób przytyło. Pani Tatiana napisała, że do pracy dojeżdżała głodna. Ja przypomnę państwu, że książka powstała z tego. Jest dostępna. Crème brûlée. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens, more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit alive. Oh, mistake I made is not my plan to send you in the arms of another man. And if you choose to stay, I'll wait, I'll understand. It's a fragile thing, this life we lead. If I think too much, I can't get overwhelmed by the grace by which we live our lives with death over our shoulders. Won't you to know that sure. Wczoraj w Krakowie. 3 godziny koncertu. Pan sobie wyobraża, że można przez 3 godziny? 3 godziny, proszę pana. Pięknie, cudownie. Trzeba mieć zdrowie, żeby na scenie tyle hasać. Bardzo sumiennie panowie pracują. Bardzo gratuluję. Bardzo dobrze, oczywiście. Pearl Jam. Kto z państwa był? Myślę, że sporo osób. Kto z państwa już wstał po tym wszystkim? Urywki z kalendarza. No właśnie, bo tam ciężko wstać. Koncert się przedłuży, proszę pana, 23. Mecz się przedłuży, bo to karne. No właśnie. Kto był na Pearl Jam, nie oglądał Kolumbii. No nie oglądał, nie widział karnych. Chyba, że sobie nagrał oczywiście. Te mecze to powinny być troszkę wcześniej, bo już wczoraj było tak, żeby normalnie człowiek mógł się wyspać. No to nie. W ostatniej minucie, proszę pana, bramka i... Te mecze o 20 bardzo apelujemy. Proszę załatwiać swoje sprawy w 90 minutach. Naprawdę. Bo jest naprawdę trudno. Człowiek musi do roboty wstać. Filip Jaślar. Dzień dobry panu. Dzień dobry. O, przepraszam. Czy panu coś w instrument zrobiło? Nie, bo one A, jak to zdejmę. O, teraz zdjąłem i... Pięknie grają. Dzień dobry państwu. Na początek podeprę się autorytetem. Cytuję, spośród wszystkich rzeczy nieważnych, piłka nożna jest najważniejsza. Jan Paweł II. Mundial kwitnie, choć wiele pięknych piłkarskich kwiatów zostało już wyciętych. Co? Jest poezja. Dobre. I to sam. To sam? Nie? Sam, nie. Naprawdę. Do domu wrócili faworyci. Hiszpania, Argentyna, Niemcy. My też wróciliśmy. Z naszego ostatniego meczu z Japonią na pewno zapamiętamy piękną bramkę Jana Bednarka i ostatnie 10 minut, kiedy to Japończycy podawali sobie piłkę, a my staliśmy na swojej połowie. Niski pressing. Tak trener nazwał to rozwiązanie taktyczne. Trwają wakacje. Dzieci nie chodzą do szkoły, studenci jeszcze nie przygotowują się do sesji poprawkowej, ale wielu z nas cały czas pracuje. Co zrobić, aby siedząc w biurze poczuć choć trochę wakacyjnej atmosfery? Stosujmy niski pressing. Niech świat płynie obok, a my spokojnie obserwujmy, jak inni podają sobie piłkę. I będziemy mieć święty spokój. Dziś 4 lipca. Imieniny obchodzą Elżbieta i Jacek. O, i to jest przykład niskiego pressingu w moim wykonaniu. Zamiast poszukać, poszperać i znaleźć informację, że dzisiejsi solenizanci to Odo i Ozeasz, ja składam życzenia Eli i Jackowi. Wszystkiego najlepszego. Dziś wielkie święto w Stanach Zjednoczonych. Dzień Niepodległości dla przyjaciół Independence Day. Tu już zadałem sobie sporo trudu i przyszedłem w amerykańskich jeansach made in Bangladesh i w... No właśnie... Coraz trudniej jest czerpać z amerykańskiej kultury w czasach, gdy ośmiocylindrowe Cadillaki czy Lincolny zamienione zostały na ekologiczne Tesle, wielkie motocykle na skutery elektryczne, a hamburgery na kotlety z jarmużu. Wielki hollywoodzki hit tego lata będzie musicalem opartym na piosenkach szwedzkiego zespołu. Mamma mia, chciałoby się powiedzieć. Dobrze, że chociaż Elvis żyje. Droga Ameryko, w dniu twojego święta Filip z Polski dawno ciebie pamięta. 4 lipca urodziny obchodzi, i tu będzie mocny amerykański akcent, bezkompromisowy cowboy John Wayne estrady, Mustang humoru, Andrzej Poniedzielski. La la la. La la la. To jest właśnie ta energia. To, co nasi piłkarze niedawno zdefiniowali jako niski pressing, jubilat stosuje od dawna, twierdząc, że powoli traci zainteresowanie światem, i to z wzajemnością. Ale my, panie Andrzeju, nie tracimy zainteresowania panem. Wszystkiego najlepszego. Składamy serdeczne życzenia, oczywiście. Filip Jaśnar, czołowe skrzypce grupy Mozarta, proszę pana. Nie wiem, czy pan się zorientował. W niedzielę o 20 był mecz Chorwatów. Bardzo się zorientowałem. Co można robić w Chorwacji o 20 w niedzielę w porze meczu? Niech mi pan powie. Proszę pana, jak się jest artystą z Polski, można próbować grać koncert. Graliśmy koncert dla kobiet i trzech mężczyzn, dwóch Polaków, jeden Brytyjczyk. Powolutku, o 20 na Mistrzostwach Świata w niedzielę był mecz Chorwatów. Tak. A panowie w Chorwacji o 20 tego dnia grali koncert. W Zagrzebiu, jak mówię, głównie dla pań i dla Brytyjczyka i dwóch Polaków, a potem oni krzyczeli i myśmy widzieli karnego. Znaczy najpierw tego nieudanego Luki Modricza, a potem serię, a potem widziałem dwa pokazy sztucznych ogni. No tak, bo i przeszli dalej. I tak, i Mandziukicza w tramwaju widziałem. Jednego? Jednego. Jechał, miał na koszulce napisane, że Mandziukicz wracał do domu. Gratulujemy. Cudowna silnej woli. Filip Jaśnar. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie i 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika, tabletki Wicard. Suplement diety Wicard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wicard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wicard dla twojego serca. Aflofarm. I kto kupił taniej telewizor na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 złotych. No.